jasne? Marzę o tym zawsze, gdy na przystanku marznę i naprawdę nie rozumiem, czemu to dla was jest ważne. Foksizmo jest tu, bloki z azbestu, naczynia ze styropianu, ubrania z poliestru. Chciałbym, żeby zniknęły jak za sprawą czaru. Wszystkie blokowiska zrównałbym z ziemią bez żalu. Co tu wam się podoba? Szare mury czy spaliny? Toksyny, którymi wszyscy się dusimy? Miejski stres ciągle gra mi na nerwach. Nie gram w zielone, bo nie lubię sierwa. Powiedz teraz jeszcze, jakim jestem zerem. Błaznem, pajacem, pozerem, frajerem. Ulżyj sobie, nie mam w tym kłopotu. Fox, gotuje się do wysokiego lotu. Wysokie loty! Fox, no co ty? Słyszę bzdury, a nie mam na to ochoty. Ludzie miasta, w blokowisku się zamkniecie. Do wysokiego pułapu nigdy nie osiągniecie. Głowa pęka od pola elektromagnetycznego, wytwarzanego przez linię napięcia wysokiego. Środowisko nieprzyjazne będzie przyczyną zgonu. W nocy budzi mnie huk przetarczanych wagonów. Czas to pieniądz, a nie chcesz stracić złotówki. Więc jest napromieniowane żarcie z mikrofalówki. Ludzie mają swe problemy, o cudzych nie chcą słuchać. Dlatego większość z nas jest na krzyk innych głucha. Włączasz telewizor głośniej, żeby zagłuszyć krzyki dzieci ze ściany, które sąsiad pięścią tłucze. To jest właśnie miasto. Mam to kochać? Mam się tym zachwycać? Życie temu oddać? Jeszcze czego? Robicie za dużo hałasu, za mało zrozumienia tu, za mało czasu. Nie chcę tak żyć, bo mam dosyć tego. Przygotujcie się do lotu wysokiego. Wysokie loty! Fox, no co ty? Słyszę bzdury, a nie mam na to ochoty. Ludzie miasta, w blokowisku się zamkniecie. Do wysokiego pułapu nigdy nie osiągniecie. Skopali mojego kumpla na schodowej klatce. Kilku pijanych buców miało osiedlową akcję. Policja znowu leje tych, co nie trzeba. Rumuńskie dzieci chcą kasy zamiast. Wciąż szukają żarcia w śmieciach. Znowu powiesił się jakiś nastoletni dzieciak. Mam się tym zachwycać, ma mi się to podobać. Miasto, miasto, czy muszę cię dziwko kochać? Miejscowe cwaniaki liczą na szybkie zyski. Miasto, miasto, nie zachwycasz mnie tym wszystkim. Chciałbym stąd uciec i to uciec daleko. Uciec wysoko, znaleźć się za siódmą rzeką. Ta muzyka jest odskocznią od wszystkich kłopotów. Fox, gotuje się do wysokiego lotu. Wysokie loty! Fox, no co ty? Słyszę bzdury, a nie mam na to ochoty. Ludzie miasta, w blokowisku się zamkniecie. Do wysokiego pułapu nigdy nie osiągnę. Się zamkniecie! Do wysokiego pułapu! Nie...